Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać herbacylin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popróbujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Herbacylin. Zdrowa wątroba. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 listopada, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna awaria blika. Polska zmaga się z cyberzagrożeniami, komentuje wiceszef MSWiA. Dwa duże remonty od dziś utrudniają życie poznaniaków. Trybunał w Hadze zbiera dowody na zbrodnie popełnione przez paramilitarne bojówki w Sudanie. Dziś doszło do kolejnej awarii blika. Jak informuje operator, to zewnętrzny atak typu DDoS, który może powodować czasowe problemy z realizacją płatności. W ocenie wiceszefa MSWiA Wiesława Szczepańskiego atak wpisuje się w długi ciąg cyberzagrożeń, z którymi zmaga się Polska. Mamy problemy w zakresie ataków hakerskich, mamy problemy z atakiem również służb rosyjskich na polskie systemy informatyczne i musimy się z tym mierzyć. No, jesteśmy w okresie wojny hybrydowej i podejmujemy określone działania celem bezpieczeństwa zarówno polskiej waluty, jak również polskich banków czy polskich instytucji. Do podobnej awarii doszło w sobotę, wówczas problemy z płatnościami wywołał atak DDoS na polską infrastrukturę rozliczeniową. Pod hasłem Nie bądź obojętny rusza ogólnopolska kampania edukacyjno-profilaktyczna na rzecz przeciwdziałania mowie nienawiści. Akcja jest realizowana z inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przez Fundację Growspace. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka wyjaśnia, że skala i dynamika mowy nienawiści w internecie spowodowały konieczność wzmocnienia działań informacyjnych na rzecz przeciwdziałania temu zjawisku. Są to ataki ze względu na różnice narodowościowe, etniczne, rasowe czy wyznaniowe. Początkowo te wpisy, które zaczynają się w internecie, mają charakter, który wydawać by się mogło nie wpływają na życie codzienne, ale często właśnie poprzez takie wpisy w internecie prowadzą do wykluczenia, dyskryminacji, a w skrajnych przypadkach nawet do przemocy. Na realizację kampanii MSWiA przeznaczy 120 tysięcy złotych. Dwa duże remonty mogą zaskoczyć kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej w Poznaniu. Użytkownicy aut muszą przyzwyczaić się do wielu zmian w organizacji ruchu w centrum miasta, bo w jednej części rozpoczęły się prace związane z budową nowej trasy tramwajowej, a w innej te związane z przebudową mostu nad Wartą. Niedaleko Dworca Głównego i Targów Poznańskich, na skrzyżowaniu ulic Królowej Jadwigi i Wierzbięcice, czyli na placu budowy nowej trasy tramwajowej na Ratajczaka, niespodzianek dla użytkowników aut jest najwięcej, mówi jedna z kierujących. Ja o tym wiedziałam, ale nie wiedziałam dokładnie, nie było informacji, jak tu będzie wyglądał przejazd. Do tego jeszcze most nam zamknęli, więc to jest katastrofa po prostu. Urząd Miasta odpowiada, że informacje o zmianach w organizacji ruchu były podawane z wyprzedzeniem. Na drugiej inwestycji, czyli na Moście Chrobrego, utrudnień jest mniej, a samochody przejeżdżają tam zwężoną jezdnią. Nie kursują tramwaje, mówi Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego. Jest też oczywiście autobus zastępczy za tramwaj na tej trasie, na której już trwają prace na Moście Chrobrego. To jest autobus T7. Budowa trasy tramwajowej na Ratajczaka ma potrwać 2 lata. Budowa mostu nad Wartą niespełna 3. Maciej Szefer, Polskie Radio. Agnieszka Holland odebrała nagrodę za całokształt twórczości podczas inauguracji Bydgoskiego Festiwalu Filmowego. Reżyserka na gali dziękowała za docenienie. Bardzo się cieszę, że udało mi się tu znaleźć. Bydgoszcz jest filmowym miastem i to pod wieloma względami, z ogromnymi tradycjami. Byłam tu kilkakrotnie i tutaj się też odbyła polska premiera mojego przedostatniego filmu Szarlatan, przedostatniego. Już teraz robię tak szybko te filmy, żeby zdążyć, zanim dostanę kolejną nagrodę za całokształt, że już sama nie pamiętam, co zrobiłam. Old Film Festival potrwa w Bydgoszczy do 8 listopada. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zbiera dowody na zbrodnie popełnione przez paramilitarne siły szybkiego wsparcia w Sudanie. Prokuratorzy uważają, że przemoc w tym mieście może być zbrodnią wojenną i zbrodnią przeciw ludzkości. Z miasta uciekła ponad 70 tysięcy osób, los prawie 200 tysięcy jest nieznany. Prokurator jest zaniepokojony doniesieniami o masowych zabójstwach, gwałtach i innych okrucieństwach popełnianych od 2 lat przez arabskie paramilitarne siły szybkiego wsparcia nie tylko w mieście El-Fashir, ale w całym regionie Darfuru.

Studio L Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dziś na początek parę nagrań, którymi pragnę przypomnieć ciekawy, pionierski okres rodzimej L Muzyki. Wykonawcą i autorem jest Janusz Popławski, zmarły 20 lat temu, instrumentalista i kompozytor, lider m.in. zespołu Niebiesko-Czarni. W drugiej części audycji premiera, obszerne fragmenty syntezatorowej suity dawno niesłyszanego w programie trzecim Michała Bukowskiego. Właśnie wybrzmiał utwór Krótka fala w Zatoce Gdańskiej. Nieprzypadkowo wybrałem to nagranie, gdyż właśnie w nim Janusz Popławski eksperymentuje, zmieniając i dobierając różne elektroniczne brzmienia, grając na gitarze będącej w symbiozie z wówczas rewolucyjnym urządzeniem, awatarem japońskiej firmy ARP. Dzięki temu wynalazkowi gitara stawała się niemal innym instrumentem. przedwcześnie zmarły. W 2004 roku Janusz Popławski w latach 60. i 70. był w Polsce gitarzystą rockowym numer jeden. Organizująca wystawy i sprzedaż muzycznego sprzętu firma BCC, dysponująca gitarowym syntezatorem Avatar, powierzyła Januszowi promowanie tego nieznanego dotąd w Polsce urządzenia. Gitarę współpracującą z Avatarem należało wyposażyć w heksagonalny przetwornik oraz opanować tajniki nowej technologii. Przygotowując się do powierzonej funkcji, zainspirowany Avatarem ARP, Popławski dokonał nagrań, z którymi w latach 80. właśnie w trójkowym studiu El Muzyki dzielił się ze słuchaczami entuzjazmem do właśnie odkrywanej technologii i jej artystycznym wykorzystaniem. Te niesamowicie brzmiące, pionierskie utwory sprzed lat to Spacer Pterodaktyla i Przybycie Awatara. Warto posłuchać. Nagrania sprzed ponad 40 lat, spacer pterodaktyla i przybycie awatara. Przy współudziale gitarowego syntezatora i wielościeżkowych rejestracji samotny solista mógł zabrzmieć jak wieloosobowe combo. Janusz Popławski po 13-letnim okresie współpracy z Niebiesko-Czarnymi zakładał własne zespoły, m.in. Boomerang i Flashband. Powołał także wydawnictwo Professional Music Press. Był autorem paru szkół na gitarę. Kilka lat temu jego elektroniczne utwory zostały opublikowane przez oficynę GAT Records na kompakcie nazwanym Zapowiedź Tajemnicy. Mamy tu kompozycje zagrane bez użycia klawiatur. Wspominam dziś jego L-twórczość ze wzruszeniem. W naszej pamięci Janusz Popławski pozostaje osobą niezwykłą. Artystą podziwianym przez konkurencję, jakże cenionym przez współpracujących z nim muzyków. Dwa utwory. Tytułowy, Zapowiedź Tajemnicy, radosny, z kompozytorską rezerwą do dźwiękowych niespodzianek, i druga medytacja, wypełniony zabawami z elektroniką. Przed Państwem Janusz Popławski. Thank you. grał Janusz Popłowski. Utwory z płyty Zapowiedź tajemnicy. Tradycyjnie umieszczane na stronach Trójki podtytuły Studio Muzyki anonsują zmienną zawartość cotygodniowych projekcji. Aktualnie dziś motto ARP Janusza Popłowskiego i Casio Michała Bukowskiego zostało zrealizowane dopiero w połowie. Syntezatorzysta i kompozytor Michał Bukowski osobiście gościł w audycji kilkanaście lat temu z autorskim albumem Book of Sky. Jego najnowsza płyta, czarny longplay, zawiera suitę Cassiopeia. Z jednej strony oddech odległego wszechświata, z drugiej artysta odwołuje się do swoich elektronicznych instrumentów. Wykorzystuje sprzęt różnych dziesięcioleci, wyraźnie preferując konstrukcję Casio, łącznie z klawiaturą z legendarnej analogowej serii Cosmic Synthesizers. Ten technicznie zaawansowany instrument Casio wykorzystywał Isao Tomita. W otoczeniu muzycznego sprzętu Casio Michał Bukowski od paru dziesięcioleci kreuje własne dźwiękowe światy, będąc kompozytorem nieśpiesznie ujawniającym własne dokonania. Bodaj największym zainteresowaniem fanów cieszy się jego dawny album Sen Paranoika, choć artysta bardziej ceni swoje późniejsze realizacje, zwłaszcza jeżeli chodzi o ośmioczęściową suitę Cassiopeia, wydaną przez samego El Muzyka na modnym wśród audiofilów długogrającym krążku. Przed Państwem ponad 16-minutowy przegląd brzmień japońskich instrumentów Casio, firmy technicznie patronującej polskiemu artyście. Suita Cassiopeia. Cztery części z pierwszej strony czarnej płyty. Być może ciekawym uzupełnieniem zamyślonego słuchania fantazyjnych, kosmicznych nagrań Michała Bukowskiego może być nasze zainteresowanie astrofizyką, współcześnie unowocześnianą. Na przykład rozważanie granic nieskończoności w kontekście astronomicznych badań wymusza odejście od geometrii euklidesowej. Obecnie topologia wszechświata wymaga myślenia w kategoriach przestrzeni wielowymiarowych. Opinia, że świat jest skończony, ale nie ma granic, przekonuje o absurdalności naszego bytowania w kosmosie. Kosmosie przez duże K, którego rozmiar przekracza możliwości ludzkiego rozumowania. Nawet fenomen życia sięga granic znikomości w kontekście miliardów wirujących planet i wszechobecnej grawitacji. Nie potrafimy rozpoznać naszego miejsca w przestrzeni i w nieustannym orbitowaniu. Miłośnikom muzyki pozostaje fantazja, składowa sztuki życia, niezbędna w realizacji pragnień i w uczestnictwie przy odkrywaniu rzeczy estetycznie akceptowalnych, nawet czasami wzniosłych. Przed Państwem Michał Bukowski, Cassiopeia, ciąg dalszy suity we fragmencie. Do usłyszenia.